Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rekord wszechczasów padł w czasie trójkowej licytacji, więcej za chwilę. Polski teolog zginął pod lawiną w masywie Gran Sasso we włoskich Apeninach. Spore zainteresowanie naszym stoiskiem na przedświątecznym targu w Betlejem. 51 tysięcy złotych za tyle sprzedano jacht Delfia Trójka podczas ostatniej czwartkowej aukcji. Nieco mniej zapłacono za platynową płytę Stinga z jego autografem, a licytacja rękopisu Jaromira Nochawicy zakończyła się remisem. 44 tysiące od pana Piotra. I 3 trójeczki. I pan Tadeusz niezmordowany. I 1000 dokładamy. Dobrze, gratuluję. Panie Piotrze, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Elektorat trójkowy kocha Stinga. Piotr Metz, kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego. Zresztą to jest płyta, która ma dodatkowy walor sentymentalny, bo on ją podpisał oczywiście podczas pobytu, kiedy grał koncert w Trójce. Mam 14 tysięcy złotych za rękopis tekstu Jaromira Nochawicy, Czarna dziura. Pan Robert? Nie zostaje mi nic innego jak 19,333. Panie Marku? Ja też dam 19,333, a porozmawiamy z panem Nochawicą, żeby przepisał tekst jeszcze raz. Poczucie humoru właściwe dla autora i pewien rodzaj lekkości żartu udzielił się licytującym. Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Gdyby Jaromir Nochawica pisał scenariusz do tej licytacji, to taki by właśnie wymyślił. Łącznie w trakcie wczorajszej licytacji zebrano ponad 334 tysiące złotych. Padł też rekord wszechczasów, jeśli chodzi o sumę uzyskaną z charytatywnych SMS-ów. W ten sposób słuchacze przekazali ponad 125 tysięcy złotych. W trakcie czterech grudniowych licytacji zebrano ponad 905 tysięcy złotych. Cała kwota zostanie przekazana na pomoc dla dzieci z Aleppo. Polski teolog, jezuita Jacek Koniszczuk z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie zginął pod lawiną w masywie Gran Sasso. Z powodu silnego wiatru ekipa ratunkowa nie mogła skorzystać z helikoptera. 3 godziny później dzięki psom udało się odnaleźć zasypanego jezuitę. Był w stanie krytycznym. Mimo podjęcia przez ratowników reanimacji duchowny zmarł. Ksiądz Oniszczuk, miłośnik gór, w lipcu uległ poważnemu wypadkowi w Alpach w Dolinie Aosty. Jego przyjaciel i współpracownik, ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, powiedział Polskiemu Radiu, że Jacek Oniszczuk był wybitnym znawcą Nowego Testamentu i autorem nowatorskich metod badawczych. W tym roku akademickim został szefem Katedry Teologii Biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Miał 51 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ogromną popularnością cieszyło się polskie stoisko na przedświątecznym targu w Betlejem. Od kilku lat polskie przedstawicielstwo w autonomii palestyńskiej wystawia własne stoisko na organizowanym tuż przed Bożym Narodzeniem kirmaszu w centrum tego miasta. Z Betlejem Wojciech Cegielski. Plac Żółbka w Betlejem co roku przed świętami zapełnia się kolorowymi stoiskami. Na charytatywnym kiermaszu wystawiają się osoby i firmy z całego świata, a wśród kupujących są także turyści. To szczególne miejsce i jestem szczęśliwa, że jestem tu w czasie Bożego Narodzenia, mówi mi Brooks z Oregonu. Spośród wszystkich stoisk polskie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Jak mówi mi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe, na kiermasz trafiły polskie produkty, które przekazali m.in. polscy parlamentarzyści i kancelaria prezydenta. Były to różnego typu ozdoby świąteczne, były też produkty spożywcze, tradycyjne ciasta, pierniki i również produkty wykonywane przez palestyńskie kobiety, które wspomagane są przez projekty polskiej pomocy. Największym wzięciem cieszyły się polskie słodycze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Betlejem. Jeszcze jedna informacja. Do 133 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi i lawin błotnych, która w piątek nawiedziła południowe Filipiny. Kataklizm spowodowała burza tropikalna. Około 12 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, szukać schronienia na wyżej położonych terenach. Tysiące osób utknęło na lotniskach z powodu odwołania wielu połączeń, a także w portach, gdyż Straż Przybrzeżna zakazała promom wychodzenia w morze. W okresie przedświątecznym wielu mieszkańców Filipin podróżuje, by spotkać się z rodzinami. Niezwykle gwałtownym opadom deszczu towarzyszył wiatr osiągający prędkość 125 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przedświąteczna sobota w kraju pochmurna, lokalnie opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. We znaki da się porywisty wiatr od 3 stopni na Podkarpaciu do 6 w centrum, 8-9 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town, while the Tsar and Jim have tea. If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop, I will stop the cavalry. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 11. Zadałem pytanie któregoś dnia, na blogu chyba, zadałem pytanie, jaka piosenka otworzy dzisiejsze wydanie Markomanii. Było dużo odpowiedzi, wszystkie nieprawidłowe, jedna prawidłowa. Ale to ja sam napisałem do siebie, że właśnie Stop the Cavalry, Johna Louis. Ułożyłem taką 20 swoich ulubionych piosenek świątecznych i okołoświątecznych. No ale nie wiem, czy będę się tym chwalił. W każdym razie, jeszcze napisała pani Violetta. Zgadłam, że to będzie to. Pozdrawiam z Gniezna. No ale pani Violetta, za późno. Nie napisała pani wcześniej. Nagrody wszystkie zbieram ja. No może się podzielę z Zosią i z Olą. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Poprosiłbym, jeśli można, jeśli nie zawracam państwu głowy, o jedno zdjęcie, jedno, tak żeby nie zapchać skrzynki. Moje święta 2017 roku w kraju i na świecie. Zainspirowany zostałem zdjęciami z Dublina i z Szanghaju, ale także, tylko skąd to było? Z Przegibka. Przegibek. Przełęcz Przegibek, 663 metry nad poziomem morza, 7 km od Bielska Białej. No i tak sobie pomyślałem, że jeśli mają państwo jakieś ładne zdjęcie święta 2017, to chętnie to obejrzymy, a może nawet pokażemy. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Piosenki z dzwoneczkami. To właściwie tyle. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka już mniej niż tydzień na głosowanie na top wszechczasów. Podglądałem, jak to tam dzisiaj wygląda. Nieźle, nieźle. A mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, bo jak zwykle odkładamy to na ostatnią chwilę. No i adres podałem marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Życzę państwu dobrego odbioru i zaczekamy na pana Erika, który zagra na saksofonie. Panie Marku, a dlaczego Stop the Cavalry? A może dlatego, że to ładne wspomnienia z dawnych lat, a poza tym to jest taka piosenka, po którą chyba sięgam w tym czasie tylko ja. I może dlatego John Lully na początek. Merry Christmas, Merry Christmas, May your every New Year dream silent nights will snow fall upon my bed. Watch sugar from Jesus and take me to the day. She could always smile, the virgin child would always show you sin just to say, there was always Christmas time to wipe the year away. I guess that mom and dad decided that the war would have to wait. There was always Christmas time when Jesus came to stay. I could believe in peace on earth and I could watch TV all day. So I dreamed of Christmas. Since you've gone, I went a little crazy. God knows they can see the child. But the snow that falls upon my bed, that loving I needed, falls every single day. For each and every child, the virgin smiles for all to see. She kept her from me. It was always Christmas time to wipe the year away. I guess that mom and dad decided that the war would have to wait. It was always Christmas time when Jesus came to stay. I could believe in peace on earth and I could watch TV all day. Yes, I dream like you. Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream come true. George Michael, to przypomnę za fanką Anką, że w drugi dzień świąt od 19 do 21 w Trójce oczywiście. It's almost here. Candles and cards and favorite movie scenes. The smell of evergreen, as special as it's always been. And I have a dream or two, and maybe they will come true. Sending our hopes on a big slow tonight. We'll it's true, time doesn't stand still. Many things can change, but we know some things never will. The memories we share, the songs we always sing, the mystery of life, the hopefulness this season brings. And I have a dream or two, and maybe they will come true. Setting our hopes on a big snow tonight, we'll wake up to a world of white, and it's gonna be a Christmas to remember. Christmas to remember, Emigrant. Zamyśliłem się troszeczkę nad tymi ulubionymi piosenkami świątecznymi i okołoświątecznymi i przypomniało mi się, że właściwie teraz dzieci to marzą o tym, żeby dostać klocki Lego albo jakieś fajne takie rzeczy. A jak byłem mały, to marzyłem przede wszystkim, żeby paczka od Mikołaja była duża. No bo duża, no to już będzie lepsza. I żeby były pomarańcze i czekolada z orzechami laskowymi. To był wtedy luksus absolutny. No i żeby w radiu brzmiały takie piosenki. She says hello. Podejrzałem pod choinkę i mój prezent tegoroczny jest duży. Ciekawe, co tam w nim jest, ale na razie jeszcze go nie otwieram. Michael Jackson. Ciekawe, zastanawiałem się, dlaczego piosenka w wykonaniu Cliffa Richarda kojarzy mi się ze świętami, All My Love. No i sprawdziłem i to wyszło, ten singiel pojawił się w listopadzie 1968 roku, więc na grudzień to myśmy go tutaj mieli w radiu. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? Internet to jest kopalnia wiedzy. Właśnie się dowiedziałem, szukając teraz informacji o tym utworze wczoraj, że to była włoska piosenka, tylko Cliff ją zaadaptował i tak z tego wyszedł utwór zatytułowany All My Love, 1968 rok. Pora już na Radio Kalifornia. How the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing a cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is a song, with joyful ring, all caroling, one seems to hear, words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, o'er hill and dale, telling their tale, gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, merry, merry, merry Christmas, merry, merry, merry, merry Christmas, on they send, on without end. Hark, how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing a cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is a song, with joyful ring, all caroling, one seem to hear, words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On this end, on without end, a joyful tone to every home. Ding, ding, dong. Carole King. Bardzo, bardzo pięknie. A właśnie tak zdałem sobie sprawę, dlaczego tak fajnie, że piosenki świąteczne są takie krótkie. Po pierwsze, zagram ich znacznie więcej, a po drugie, zrobię znacznie więcej kroków, bo zdradzę Państwu pod choinką, że po każdej zapowiedzi wychodzę do reżyserki naszego studia, żeby włożyć następną płytkę. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, the time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because you cry come first of May. The apple tree that grew for you and me, I watch the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. Yes, you cry come first of May. When I was small and Christmas trees were tall, do do do do do do do do do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. To jest piosenka o tym, że jak byliśmy mali, to świąteczne choinki w domach były wielkie, a potem to wszystko się zmieniło. 24 do południa. Bells will be ringing, this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations, send salutations. Time of year to be with the one you love. Pierwsza dziesiątka, pierwsza piątka, pierwsza trójka moich ulubionych piosenek świątecznych. Eagles, Please Come Home for Christmas. Like the kind

snow. We are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go. We go. Laughing all the way. All the way. Bells and bobtail ring. Making spirits bright. What fun is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Oh, fun, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Michael Bublé i Pupini Sisters. Jakie ładne dziewczyny. No i ta piosenka, bez której też święta są nieważne. Dan Fogelberg zaśpiewa. She loved the men, but she didn't like to lie.